bacharau, hale tu hi bacharau, rakau de hi bacharau, hale tu hi bacharau. Oberal betsinayas, oberal chingirayas, oberal chalukayas, oberal chirgisayas, oberal betsinayas, oberal chingirayas, oberal chalukayas, oberal chirgisayas. سرلو پوری عادی نودیدا کوشیدی درگی حچو باشاری درگی حچو کوشیدی درگی حچو باشاری درگی حچو او پیرال بیسینایا سو پیرال چیرایا سو پیرال چالوقایا سو پیرال چیرگیسایا پیرال بیسینایا سو پیرال چیرایا سو پیرال چالوقایا سو پیرال چیرگیسایا هدانا هیچ این دون عدا باسم دوب نخاش من هدانا هیچ این دون عدا باسم عمرال سرگی دادسلا سوی نوون ادون دویه عمرال سرگی دادسلا سوی نوون ادون دویه اوه بیرال برسینه یست اوه بیرال چهره یست اوه بیرال چالوخه یست اوه بیرال چرگیسه یست بیرال برسینه یست اوه بیرال چهره یست اوه بیرال چالوخه یست اوه بیرال چرگیسه یست سیدا خون گفیریای اونه بوگی دورو تو میتر خاصی واج اینا ریچون ته دوستانو چلا میتر خاصی واج اینا ریچون ته دوستانو چلا اوه بیرال برسینایست اوه بیرال چهرایست اوه بیرال چالوخایست اوه بیرال چرگیسایست بیرال برسینایست اوه بیرال چهرایست اوه بیرال چالوخایست اوه بیرال چرگیسایست